नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रुपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करीताभराधरोषा पूर्वेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है। गीता को जैसे है आदर से देखना चाहिए, वैसे आदर से हमने देखा नहीं है, क्यों हम समझ नहीं सकते। जैसे बालक के हृदय की बात बालक माँ की बात को समझ नहीं सकता, अगर माँ के हृदय को समझता हो तो कभी बालक माँ के गोद में रो सकता है, माँ के सामने दुखी हो सकता है, क्या वो कष्ट का अनुभव कर सकता है, क्या कभी उसका अनिष्ट हो सकता है। परंतु माँ के भाव को नहीं समझता, क्यों नहीं समझता है, अपने मनमानी करने में राजी होता, अपने मनमानी अगर माँ नहीं कर ले तो माँ नहीं परवाह नहीं। इसी तरह की आदत हम लोगों में है, भगवान हमारे मनमानी करे तो ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। वो नहीं समझते हैं कि भगवान हमारी मनमानी नहीं करते हैं उसमें क्या कारण है, और हमारी मन में मानी करते हैं क्या कारण है, इस बात को समझते नहीं, इधर ध्यान नहीं देते। बड़ी भारी आवश्यकता है इस बात की। स्वागत मिन तो सकल जग माए सुपने हु प्रभु परमार्थ नाहि, सब के सब सुर नर मुने इन सब के मन माए स्वार्थ राज करे, सुर नर मुने सबके ये रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो सुर नर मुनि अपने स्वार्थ से प्रीति करते, और स्वार्थ है ये सज्जनों दबोने वाला है, लोक में और परलोक में दोनों में घातक है ये। अब थोड़ा ध्यान देखिए सुने, अपने स्वार्थ बुद्धि रखने वाले और स्वार्थ बुद्धि त्याग करने वाले दोनों की तरफ आप देखो, अगर आपके कोई समझ में आ जाए कि इतना स्वार्थी नहीं है और ये बहुत स्वार्थी है, तो बहुत स्वार्थी की इज्जत होती है क्या, और स्वार्थ का त्याग करने के बाद भूखा मरता है क्या। स्वार्थ बुद्धि जो हमारी है वो स्वार्थ बुद्धि रखते हुए मिलेगा तो उतने जितना मिलता है उतना ही, और स्वार्थ बुद्धि के त्यागने पर भी उतना मिलेगा जितना मिलना उतना मिलेगा ही, ये याद कर लो लिख लो हृदय में लिख लो। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हित हो ये दो बात रखे तो मिलेगा उतना ही जितना स्वार्थ बुद्धि से मिलता था, स्वार्थ बुद्धि ला करके दूसरों का हित हो जाए मर जाए हमारा हो जाए ऐसी बुद्धि ला कर काम करो तो मिलेगा उतना ही, परंतु स्वार्थ बुद्धि देखने से हमारा पतन होगा, लोक में भी बेइज्जती होगी, फजीती होगी, परलोक में भी नुकसान होगा। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरे की हित बुद्धि से काम करें तो कितना बड़ा लाभ होगा। गीता इस पर जोर देती है, स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे तो मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपना जो कर्म है, एक बात मेरे समझ में आई बहुत देरी से, जब मेरे को बीत गए 30-40-50 वर्ष सत्संग करते हुए, वो उम्र दूर के नहीं कहता हूं मैं, इतने पर भी बात समझ में कभी आती है कभी नहीं आती। जो अभी तक मैं ऐसा नहीं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मेरे ये संतोष नहीं है। अब भी जानने की चेष्टा है, जानने की चीजें मिलती है, जानने की अपने उद्धार की कल्याण की बातें मेरे को नई नई मिलती है। तो कितना खजाना है इसका पार नहीं है, बहुत बड़ा खजाना है। तो ये हम अमाश्य काम में क्यों नहीं लगते हैं, अपना उद्धार है अपना कल्याण इसमें क्यों नहीं लगते हैं, किस लिए नहीं लगते हैं, ये मेरे वर्षों प्रश्न रहा। और हम करते हैं, नाम चौ करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने का ना पढ़ेंगे पहले हो गए, पढ़ते पढ़ते हैं करते, फिर बात क्या है, ये कहाँ अटका हुआ है, इसको मेरे को पता नहीं। कई प्रश्न था पीछे पता लगा संतों की कृपा से, पुस्तक पढ़ने से नहीं लगा। पुस्तक पढ़ने की मेरी शौक है, अभी पढ़ता हूँ, अभी समय मिलता है तो पुस्तक पढ़ता हूँ। मेरे को ये हमारे मित्र कहते हैं तुम पुस्तक क्यों पढ़ते हो, अब आप कह सकते हो कोई भी, तुम रोटी क्यों खाते हो, तुम पानी क्यों पीते हो, तो क्या कहें, भूख लग गई बीतने में तो सवेली बीतते। तो पुस्तकों में और सत्संग में बहुत गहरे भाव पड़े हुए हैं, उनको समझे बहुत लाभ होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में। जैसे आज मैंने कहा अपनी स्वार्थ बुद्धि है ना, व्यक्तिगत सुख की ये इच्छा ही आपके महान बाधक है, और फायदा कुछ भी नहीं है। अपनी कामना है, अपनी आशा है, अपनी तृष्णा है, अपनी मान मानसा है, अपनी भावना है, अपनी स्वार्थ बुद्धि है, इसे लाभ कुछ नहीं है, और नुकसान सब तरह का है। नुकसान किस तरह का बाकी नहीं है, कृपा कर कृपा ना चली बात की तो ध्यान दें आप। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, पाप करना चाहता नहीं फिर पाप क्यों कर लेता है, क्या कोई प्रकृति लगा देती है, कि प्रारब्ध लगा देता है, कि भगवान लगा देते हैं, कि लोग लगा देते हैं, जबरदस्ती इसको पाप लगाने वाला कौन है, जो स्वयं चाहता नहीं पाप करना फिर जबरदस्ती लगाने वाला कौन है। बड़ा गहरा सबका प्रश्न है ये, अर्जुन का है वो नहीं, हमारा है सबका ही है, क्यों करते हैं अन्याय क्यों करते हैं, इसलिए वृत्ति हमारी क्यों जाती है। तो भगवान ने क्या काम है ये सब होता, मन में जो कामना है ना, कामना क्या मेरे मन की हो जाए, कामना कुछ नहीं है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, परिवार मिल जाए, हम भीत मिश्री मिल जाए, हम बड़ बड़े हो जाए, ये नहीं है। मूल में क्या चीज है, छोटी से छोटी मेरे मन की हो जाए बस, और मेरी फर्ज मेरे मन की हो जाए, मैं चाहूं जो होनी चाहिए, ये जो चाहना है ये खराब है। इसमें मैंने एक बात कही थी पुस्तकों की, वो आपको याद होगा नहीं तो याद कर लो, मैंने सुन कही थी, कहते हम चाहते हैं वो होता नहीं, चाहते हैं वो होता नहीं, और होता है वो भाता नहीं, और भाता है वो ठहरता नहीं। तीन बात विचार करनी है, ये मामूली तमाशा नहीं है, मैंने अच्छी जगह सुनी है, पुस्तक पढ़ी है, ये मेरे घर की बात नहीं है, संतों की बात है। हम चाहते हैं वो होता नहीं, और होता है वो हमें भाता नहीं, और कोई भाता है वो रहता नहीं, अब वो आपद कैसे बिठे। ऐसा एक आदमी पता नहीं है कोई भाई भाई या एक भी जो चाहते हैं सो हो जाए। क्या हुआ है उम्र में, दोनों चाहते हैं वैसे भी होता था कभी, अभी चाहते हैं नहीं होता है, दोनों अवस्था आती सबकी। मैं यही समझता हूँ, मैं बस में कोई शंका नहीं है इसमें, और चाहते हैं वो नहीं होता, अब की चाहते हैं नहीं चाहते हैं होता है, चालू बातें हैं। चाहते हैं वो हो जाता है, और चाहते हैं वो नहीं होता है, और नहीं चाहते हैं हो जाता है, और नहीं चाहते हैं नहीं होता है। इससे एक ज्ञान मिलता है, हर एक बात का अर्थ होता है, उस अर्थ में बड़ी विलक्षणता होती है, इसका अर्थ क्या हुआ आप लोग ख्याल करें। अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी चाहना के अधीन होना नहीं है, चाहना के होना अधीन तब थे कि जब चाहते तब हो गया, नहीं चाहे नहीं हुआ। ऐसी सदाई अगर बीत रहे तो समझना चाहिए कि चाहना के अनुसार ही होता है, चाहना नहीं कर नहीं होगा, मन चाहना होता नहीं होता वो बात तो अलग ही है, अपना चाहना करते ही रहते हैं और नहीं होता है, ऐसा ना करते ही नहीं हो जाता है। आप धन के लिए चेष्टा करते हो, उद्योग भी करते हो, कहीं जाते हो मूर्त दिखाते हो, ऐसा हो जाए हमारे अच्छा हो जाए ऐसा दिखाते हो, पर ऐसी मन में होती है कि पांच सात दस हो जाए, कोई घर में मरा नहीं, मरा पंचांग देखो तो कौन मरेगा, पहले कौन मरूंगा ऐसा पूछते हो। कई दिन हो गए हमारे को बीमारी नहीं आई, मरा देखो पंचांग देखो तो बीमारी कब आएगी, महात्मा जी मेरी क्या बात है, हमारे घर में कोई लाई नहीं लगी या कद लगेगी महाराज, ऐसे पूछते हो गया तो पूछते ही नहीं तो चाहता कौन है। जब ये जिज्ञासा ही नहीं तो क्यों पूछेगा कोई, तो बिना पूछे होता है कि नहीं होता है, तो होने वाला है वो बिना होता है वो भी होगा, होना है वो भी होगा, तो हम उसमें क्यों फंसे मुफ्त में। ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी है और इसी दृष्टि से आपको कही है, आप एक कृपानाथ कृपा करो, इस पर ध्यान दो, इसका ख्याल करो। हम अनिष्ट के लिए कभी इच्छा भी नहीं करते, कभी चाहते भी नहीं, फिर भी अनिष्ट हो जाता है, घर में मर जाता है, अपदृष्ट हो जाता है, आग लग जाती है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि होना न होना हमारे अधीन नहीं है, वो प्राप्त ज्ञानी है। तीन बात, ईश्वर के अधीन है, भाग्य के अधीन है और लोगों के अधीन है। इच्छा स्वेच्छा परेच्छा अनिच्छा, चार तीन प्राप्त है, वो जटिल हो जाएगा जब मैं छेड़ता नहीं हूं। तो वो होना है हमारी चाहना के आसपास संबंध नहीं रखता है, हम चाहते तो हो जाएगा नहीं चाहते नहीं, ये तो ऐसा नियम है ही नहीं। तो फिर चाह करे बड़ी फजीती क्यों करें, होना है तो होगा, ये दसमती हम नहीं तथा ऐसा हमारी चीज है, हमारे पास आवेगी, इस जोर से अपनी भाषा में कहते हैं झकमार आवेगी, मेरे पास आने आएंगे आवेगी, क्यों आवाज आने वाली है, ऐसे नहीं वाली नहीं आने वाली है। तो आप क्यों नहीं इस बात को विचार कर ले, कृपा कर आज इस बात पर विचार कर लेना, धारण कर लेना, अपनी चाहना से नहीं मिलेगी, अपनी मारवाड़ी कहावत है तो रोयो राज मिले, रोज राज मिल जाएगा, मन चाहना से धन मिल जाता है क्या, नहीं मिलता है। तो चाहना कर अपनी फजीती क्यों करे, समय थोड़ा है क्या कहूं, श्री शेर जी ने एक दृष्टांत दिया था, बड़ा सुंदर मेरे को बहुत अच्छा लगा, ईश्वर से याद हो गया। एक सज्जन थे तो चार उनके बालक थे, दो चार भाई, चार बालक थे घर में, खेलते थे। तो एक सज्जन ने देखा कि आज आम आए हैं, नई रसाल आई है, ये पहले आज ही आए हैं, तो बच्चों के लिए एक एक आम ले रहे, उन्होंने चार आम खरीद लिए, चार आम खरीद करके या तो लेकर के पहुंचे, तो पहुंचे तो बालक खेल रहे थे, दो इधर खेलते हैं दो इधर, वो फेंकते गेंद वो फेंकते यू फेंकते, आप खेल रहे थे। तो आते देखा तो एक बालक दौड़ा काम दो मेरे को आम दो मेरे को आम दो देखा आम दो उसको आम दे दिया। एक लड़का है जो वो एक लड़का क्या है तो वो देखने लगा मिल जाए तो अच्छा है आपकी तरफ देखने लगा। तीसरा लड़का है क्या भाई मैंने मिल जाए तो अच्छा है चार बात बता दे एक तो दौड़ लग गया एक तो रोना लग गया एक मांगने लग गया और एक देखने लग गया यही है तो एक रोने लग गया तो रोने लग उसे दे दिया एक मांगने लगे तो उसको भी दे दिया एक देखता है उसको भी दे दिया और एक खेलता है ये देखता ही नहीं उसको भी दे दिया। तो आम तो चारों को मिले वे दौड़ दे दो दे दो रोए एक रोए तो रोए से कोई ज्यादा फल मिला मांगता है तो उसको ज्यादा फल मिला देखता है उसको ज्यादा मिला नहीं देखता फल तो मिलेगा सबको। ऐसे आप अपनी इज्जत में खो रोने लग जाओ क्या हुआ बात नहीं है रो रोने से मिल जाएगा मिल जाए मिल जाएगा तो अपनी इज्जत क्यों खो चौथा आप देखते ही नहीं वो खेलते ही है तो आम तो बरोबर मिलेगा सारा समझता नहीं रोने लग गया उसको भी मिला मांगता है उसको भी मिला देखता है उसको मिला और नहीं देखता उसको मिला तो न देखने में इज्जत है रोने में इज्जत है डरे पड़ जाने में इज्जत है बताओ। वो परम पिता उस पास में वो देने वाले हैं और देंगे जरूर आप अपनी इज्जत क्यों खोए अपना दर्जा क्यों नष्ट करें। तो मिलने वाली चीज मिलने वाली क्या मैं आज चीज नहीं मिली बड़े अभय गए तो एक संत ने लिखा है कि चीज नहीं मिली इस बात अभागे नहीं हो तुम चीज की इच्छा करते भागे हो तुम हो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन मधुर शायद सुख राशि तुम हो और तुम जो चाहते हो ये तुम्हारी भाग्यहीनता यहाँ हुई तुम्हारी गलती यहाँ हुई तुमने दोष ये किया जो चाहते हो इस बात भाग्यहीन से मिलती नहीं तुम अभाग्यहीन हो चाहते हो भाग्यहीन हो न चाहो चीज तुम वो भी मिले चोरी करने वाला को धन सबको मिल जाए कहा नहीं है एक चोरी को मिल जाए चोरी नहीं मिले डाका डालने में सबको धन मिल जाता है ये नियम नहीं है धर्मात्मा को पुण्यात्मा मिल जाता है क्या पापात्मा को मिल जाता है नहीं मिलता है क्या इसे नहीं है ये तो मिलने वाला प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर तुलसी तीन सा क्यों करे बजरे श्री रघुवीर। आप हम जितने भाई बहन है अपने माँ के यहाँ जन्म लेते हैं तो दूध के लिए कोई उपयोग अपना उद्योग करते हैं क्या बच्चा उद्योग कर सकता है फिर दूध मिलता है कि नहीं तो हम जन्म से दूध पहले पैदा होता है दूध होता है पहले पीछे हम आते हैं। ऐसे सब जगह ऐसी बात है कि चीज पहले तैयार है हमारी आवश्यकता अनुसार हमारे जरूरत पड़ेगी तो हमारी क्या जरूरत है। ऐसी गोरखपुर की एक घटना बताओ मैंने सुनी है ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये स्वराज्य में स्वराज्य आंदोलन में काम करते थे बहुत वर्षों किया। वो कहते थे खादी पहनना गांधी जी से मैंने पहले खादी पहनना शुरू की आजादी खादी भाई जी खुद के ही बात है वो तो वैश्य थे बहुत बड़े खादी पहननी मैंने पहले शुरू की पीछे उन्होंने शुरू की है हाथ में कपड़ा और आंदोलन बहुत देरी से किया तो इतने पुराने कांग्रेसी थे। तो एक दिन वहां से दो चार बड़े बड़े मैं नाम नहीं जानता हूँ जो नेता थे वो आ रहे थे तो उन्होंने खबर वो काम छोड़ दिया वो तो वर्षों पहले छोड़ दिया और बगीचे में रहते थे एक बगीचा था गोरखनाथ जी के पास उसमें रहते थे और अपने कल्याण का संपादन करते थे। उस समय उन्होंने कहा कि हम दिन हम आते हैं स्टेशन पर तो हमारे भोजन का प्रबंध कर दो मित्रता थी आपस में आते हैं तो उस दिन थे गोरखपुर वहां तेल टेलीफोन नहीं तार नहीं आदमी नहीं अब गोरखपुर वहां से 3 मील से ज्यादा पड़ता है गुरु गीता प्रेस। अब गीता प्रेस जावे आवे कहे जब कैसे करे, तो बड़ी मन में हुई बात, फिर खबर किया सब कुछ दुख किया, परंतु इतना जल्दी होना तैयार नहीं हुआ। तो उधर वो गाड़ी आ गई, तो वे कहते थे वहां एक बड़ी धनी गोलपुर में, मेरे को नाम याद नहीं है, रुपया तोलते थे गिनती में देरी लगे, रुपया तोल कर गए थे, गए थे लेते थे। उनके यहाँ था कोई भोजन, तो उसके बहुत से काम अपने सामग्री देकर तांगे में भेजा कि जब भाई जी को पहुंचा दो। तो भाई जी को आकर तैयार हो गया कि भाई जी ये सामग्री आपको अनुशेष ने भेजी है, भाई जी को बहुत अच्छा। तो भाई जी को चढ़ गए, चढ़ कर ले गए स्टेशन पर, ले जाकर दोनों के लोग शेठ जी के वहां तांगा मिलता नहीं जंगल में, वहां जो पहले देते थे, तो तांगा भी आ गया, सामग्री भी आ गई, रिश्तेदार भी हो गया, क्या उद्योग से हुआ। भाई जी कहते अचानक मेरे घटना घटे हैं, अपने जीवन की बात बताते थे, सबको भोजन करा दिया अच्छी तरह से, बोले क्या जोर आया, बंद चिंता ही मन में कब कहा से लाव है, जल्दी कैसे किसे कहा बढ़ावे, मेरे पास है नहीं। और एक बार थोड़ा गुस्सा आया, किस बात पर, आयो ये समाचार अपने प्रेस में, और प्रेस वाले ने भेज दिया यहाँ, अरे तुम तैयारी कर देते तो ठीक है, मेरे भेजा यहाँ, तो मैं कैसे करूँ, कितना मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है इतना। बस बहुत ऐसे हुआ, चार पॉलिस करा दिया। ऐसी घटनाएं कई है, मैं थोड़ी करता हूँ बात। तो पहले आएगी वह चीज, पहले आएगी, पहले भगवान ने प्रकट रखा है। ऐसी मेरी कई घटनाएं तो चार याद है, जो कैसा था अभी सच्ची बात है। तो आप चिंता करते हैं चीज नहीं मिली नहीं मिली, तो चिंता की गुलामी क्यों करते हो आप? दोनों आप विचार करो, आप ध्यान देकर सुनोगे, एक तो आप और एक आपका भोजन है, तो आपका भोजन है, आप भोजन की इच्छा करते हो, तो भोजन आप बिना रह सकता है क्या, और आप क्या भोजन बिना नहीं रह सकते है क्या? आप अगर स्वीकार नहीं होगे तो भोजन सड़ जाए, और आप दो चार दिन भोजन नहीं करो तो सड़ोगे नहीं, स्वास्थ्य सुधरेगा। आप इतने पड़ते क्यों, तो वो तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, निकमा हो जाएगा। तो भोजन की गुलामी आप क्यों करते हो? भोजन को गुलामी है वो आवेगा आप साहब ही। अगर आप बेपरवाह रखो भगत वर्ष तो बड़े तैयार हो आवेगी, आवेगी वो तो आना ही पड़ेगा उसको। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उद्योग मत करो, गीता कहती उद्योग कार्य सत्वंग कार्य निरंतर काम करो, उत्साह से काम करो, परंतु फल की इच्छा मतलब आना राजा नहीं आ तो मौज है, हम तो अपने कर्तव्य करेंगे। तो अपने कर्तव्य का पालन करना गीता कहती है, फल की बात नहीं कहती है। कर्मेंद्रिय अधिकार रखते माँ फलेश कदाचन, कभी मत करो फल की इच्छा, मेरे कहना मान लेंगे, मेरा कहना हो जाएगा, मैं कहूँ हो जाएगा, मैं उचा ऊंची हो जाएगी, मत करो। और काम करने में हरदम तत्पर रहो, अपनी ड्यूटी खूब तत्व से बजाओ, ये गीता कहती है। तो आप तत्परता से काम करो और मिल जाती है संतोष करो, मस्त रहो, सिद्ध सिद्ध समूभूत तुम योग, ये गीता का योग है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना गीता का योग है। ये नाग दबाना पार करें ये योग नहीं है गीता का, वो भी मानती है गीता नाम छेद नहीं करते, पर गीता खास योग ये है, सब तुम योग उससे थे तो मिले न मेरे विषय है। तो करने में सावधान है, होने में प्रसन्न रहो। तो आपको एक और बात बताऊं, इस बात पर आपके पास काम करने की शक्ति है, उस शक्ति को आप काम में लाओ, और आपके पास सामग्री है उस सामग्री को काम में लाओ, आपके पास समझ है उस समझ को काम में लाओ, और आपके पास सामान है चार चीज, आपके पास जितनी सामर्थ्य है, आपकी जितनी समझ है, आपके पास जितनी सामान है, जितना समय है, उस समय को लगाकर अपना काम करो ठीक तरह से, आप सिद्ध हो जाओगे, सुख पाओ दुख पाओ प्रसिद्ध हो जाओगे। अपने पास उतनी जिम्मेवारी दूसरी है ही नहीं, दूसरा कोई आशा करेगा नहीं, जितना आप करना है उतना ही आपको करना है। तो इसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए ये ध्यान देने की है। मनुष्य को चाहिए कि जो घर में खर्चा होता है ना, वो खर्चा है ज्यादा बढ़ा देते हैं, स्वाद और शो के लिए और शो दिखाने के लिए और दूसरों में इज्जत के लिए खर्चा बढ़ाते हैं। क्यों? मनुष्य बचे इज्जत है भाई, वो इज्जत के भूखे कर देते हैं। बार बारी कहावत है, एक दिन की शोभा उम्र बगैर रोभा, शोभा तो एक दिन से अच्छा बढ़िया गये हो, अब उम्र कैसा हो जाए दुख पाते रहो, एक दिन शोभा के लिए तो लोग अच्छा कहेंगे, लोग बुरा कहेंगे, इसके लिए क्यों दुख पाते हो? अपना कर्तव्य क्या है, हमारी ताकत कितनी है उतना ही काम करो, ताकत के सिवाय काम करता है उसको तम से कहा है अनुबंधम क्षयवा अन्वेषित पौरुष हूँ मोहाधार विधि कर तम सूचे थे अपने शक्ति अनुसार काम करो, ज्यादा शक्ति नहीं कैसे करे। तो आप अपना कर्तव्य पालन करो। तो भोजन में कपड़ों में साधारण सीधी अपनी लगती है, उस खर्चे को कम करना और पैसा ज्यादा पैदा करना दो बात है। दो बात की आवश्यकता है कि पैसा अधिक से अधिक पैदा करें, क्योंकि खर्चा ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो खर्चे की पूर्ति मतलब उद्योग बिना पैसे बिना कैसे होगी, इस वजह से पैसा पैदा करो। अब पैसा पैदा अधिक करो और अधिक खर्चा करो, दिवाले हो जाओ महाराज, ये बात बढ़िया नहीं है। बढ़िया ये है खर्चा कम करो और उत्पादन करो, अपना निर्वाह में खर्चा कम करो। ब्याह में लाखों लाखों रुपए करोड़ों करोड़ रुपया ब्याह में लगा देते हैं, इतनी भी आवश्यकता है, आतिशबाजी करते हैं, कितनी बिजली खर्च हो गया, कितना फूलों का मार्ग बना दिया, क्या काम आया भाई कौड़ी एक बटा क्या हो गया, वाह वाह होगी खत्म। ऐसे फालतू खर्चा करना है, ये आपके दुख का खास कारण है। निर्वाह का ठीक तरह से करो, उसमें कंजूस करो मत, रोटी तो भरपेट खाएंगे नहीं, कपड़ा तो पहनेंगे नहीं, जब ये धोए अच्छा काम करेंगे। ऐसा खर्चा ज्यादा बढ़ा ले मेरी पूरी नहीं तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात महान महान पाप करने पड़ते हैं। अरे पैसा तो साथ चले रहे कौड़ी एक, और ये कौड़ी एक पैसा नहीं रहेगा पाठ, ये पाठ सब साथ चलेगा। जो काम करते हो वो तो कर सकते हो, वो तो करते नहीं, और जो करते हो वो कर सकते नहीं। खर्चा कम कर सकते हो ये तो आप करते नहीं, और ज्यादा पैदा करना चाहते वो होता नहीं, तो क्या दशा होगी बताओ? कोई मूर्खता है। खर्चा थोड़ा कम करो तो उसमें दोनों टोल रहे बैठेगा। आप वैश्य भाई हो जानते हो वैसा में चाहे तो ज्यादा पैदा कर लो चाहे खर्चा कम कर लो, तो दोनों में स्वतंत्रता, ज्यादा खर्च ज्यादा पैदा करनी है क्या, और कम खर्च करने की स्वतंत्रता है। कम खर्चा मैं कंजूस नहीं कहता हूँ, कृपणता नहीं कहता हूँ, मक्खी चूस पड़ा नहीं कहता हूँ, वो दुख पाते रहो खर्चा नहीं करो ये नहीं कहता हूँ कभी। अपनी अच्छी तरह से निर्वाह करें, ऐसे चल रही फालतू खर्चा न करें, दिखावटी पड़ा न करें, लोग कहेंगे ना करें, उसमें करना है। दे दे हेला खाए गया ढोली डाडी डू जो शोधन रही हो धूड़ में बार हुई को मैं करने वाला खा गया हेला खा गया ढोली डबी ढूमी खा गया कोई ढोली डबी ढूमी खा गया कोई और ये बारी हुई और कोई पता ही नहीं है चोरी हुई तो खड़े में खत्म हो गया। तो ऐसे फालतू क्यों खर्च करो, जरूरत में खर्च करो। मैंने उदाहरण कई देखे, मेरे ज्ञान तो कम है विद्या भी कम है पर उम्र हुई ज्यादा तो उम्र देखा मैंने बहुत है। एक बड़े सज्जन रोशिया रखते थे, भोजन करते थे तो भोजन में एक दो भी फुलका बच जाए तो करे ये बच गया क्यों, कितना क्यों बनाया, अब वो अपने दूसरी रोटी रोटी दूसरी खाका हो, ऐसे थे मैंने देखा है। जब काम पड़ता तो जैसे कोई पानी पावे जो बहाते बहुत बढ़िया काम करते, दूसरे उपकार का दूसरे काम बीमारी का काम भी वाह वाह के लिए भी। तो ये नहीं कहता हूं मैं, अपने साधारण रीति रहो, उल फैल भी मत करो, उठ पटाव भी मत करो, कंजूसी भी मत करो, साधारण से ही चलाओ अपने। तो खर्चा ज्यादा करना न करना हाथ की बात है, और पैदा ज्यादा करना हाथ की बात नहीं है। तो हाथ की बात नहीं है उसे रखो, मैं इस तरह से काम करेंगे, अच्छा बढ़ जाए तो खर्चा कर दो, और जब कम पड़ जाए तो खर्चा कम शुरू करो। उद्योग के लिए चेष्टा करने के लिए कभी कम नहीं कहता मैं, कमाने के लिए जाओ और काम करो, तस्मात सतंग सततंग कार्य, मशीन की तरह काम धंधा करो, काम धंधे की नहीं कहता हूँ, पर अब निर्वाह में अपने व्यक्तिगत खर्चा कम करो, अपने गृह समझिए अपना खर्चा कम करो, उदार उदारता करो, है जिसके अनुसार धर्म करो, पाप पुण्य करो, सौंग दो, सहायता करो, सेवा करो, जितनी है उतनी, और फैल खर्च क्यों करो। इन दोनों में आप विचार को तो आपको समझ में आ जाएगी कि पैदा ज्यादा करना अपना हाथ में है क्या, और कम खर्चा हाथ में है कि नहीं। कम की कंजूसी नहीं कहता हूँ, मक्की चूरम नहीं कहता हूँ, दुख पड़ा नहीं कहता हूँ, हिसाब के अनुसार ठीक तरह से निर्वाह खाना पीना पहनना अच्छी तरह खुला अपने हो सके वो तो करो, परंतु स्वाद शोकी नीर ऐस आधा मीर दिखावटी बदल शो बनानी जी बनानी खुश से पैसा बर्बाद करो, फिर पाप करो पाप, वो पूरे पैसा पैदा होगा नहीं, जो झूठ कपट करो, गैस लो, जालसाजी करो, बेईमानी करो, ठगी करो, धोखेबाजी करो, ये तो पाप चलेंगे सिर पर। या किए कर्म निशंक माने वहां जाप कसु नहीं आएगा जी, हक पूछे हजूर माही जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी, क्या सेवक सास चोर भया नर जम के हाथ पिकाएगा जी, बड़ी खराबी होगी, इसमें फायदे की बात नहीं है, और समाज में कम धन कम हो जाए फिर खर्चा घटाने में आपकी मुश्किल हो जाएगी, बेचती होगी ज्यादा, और खर्चा कम करे अब साधारण रीति से धन हो जाए तो काम कर दू, और नहीं है तो है जो अपने निर्वाह करो वो कर लेना चाहिए। ब्याह करके छोरा छोरी आते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई तुम बात करो, तुम ब्याह हुआ है, अब ब्याह में आनंद राजी होते हैं तो राजी ठीक बात है, परंतु राजी की बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई है, अब तक तो बच्चा थे, क्या बच्चे हो, ब्याह हो गया है तो अपने बलों पर भुजाओं पर कमा कर काम करो। मैंने भगवान राम जी की बात बताई, भगवान राम जी वनवास में गए, सीता धारण हो गया, सीता लेंगे रावण, अब ढूंढते फिरे, किसी रामायण में भी ये नहीं आया है कि भरत को समाचार दिया जाए कि मेरी गृहस्थी को ले गए हैं तुम सहायता करना, कभी नहीं कहा, तो सहायता किसने दी नहीं, पहले सुग्रीव की सहायता करी, राजा पावा राज्य कोष पूर्व नारी, राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, नारी मिल गई या नहीं थी, उनको करा कर गए, फिर उसे सहायता ली, बाधा हो गई, तो अपनी भुजाओं से काम किया, सहायता नहीं चाहिए, ऐसा न करो तो ब्याह मत करो, ब्याह करना क्या अधिकार। एक शेठ थे वो शांत हो गए, तो उसने छोटा बालक था उसको बड़ा किया, 15-20 वर्ष हो गया, तो वो काम धंधा कम करे, तो माँ क्या करे, 18-17-18-20 वर्ष हुआ है, काम धंधा करता नहीं, कुछ बात कह रही थी सुनाई नहीं करता, क्यों, पिताजी का धन था उसमें काम था अच्छी तरह से। तो माँ ने एक बात कही, बड़ी शिक्षा की बात है, माताएं बड़ी कृपा करती है, रसोई बना, भोजन कराओ, भोजन कर जाओ बेटा, ठंडी रोटी खा लो, मुझे समझ में नहीं आया, गर्मा गर्म मांग देती है, अरे बेटा ठंडी रोटी खा ले, कैसे देती है, खा लेता। एक दिन कोई मंदिर की जरा था, चली गई तो कह गई कि छोरा आवे तो तुम भोजन करा देना और रोटी पोस कह देना, ठंडी रोटी खा लो कह देना, मैं ठीक गया, भोजन कहा लो ठंडी रोटी खा लो, वो चिढ़ गया, माँ के सामने क्या बोले, ये भी सीख गई, ठंडी रोटी कैसे है बता, मैंने पता नहीं था, आपकी माता जी कह गई थी, इस बात में मैं कहता हूँ ठंडी रोटी खा लो, नहीं खाएंगे, भोजन नहीं किया। माँ ने पूछा रे छोरो जी मिले हो, महाराज गुस्से हो गए और भोजन किया ही नहीं, तो बेटा क्या बात है कि माँ तू कहती थी अब आइया भी कहने लग गई, ठंडी रोटी खा लो, सब झूठ, घर में रोटी, अरे क्या ठंडी रोटी खा लो, कैसे खा ले, तेरे तो कह दिया सुन लिया, मैं स्त्री भी यही सीख की। तो पूछा बेटा ठंडी रोटी कौन सी होती है, कि कल की बनाई हुई पड़ी हुई है, आज ठंडी रोटी होगी, रात निकल जाए ठंडी रोटी होगी, और ताजी रोटी कौन सी होती है, ताजी रोटी जो अभी ताजी बने वो ताजी होती है। तो बेटा तू ठंडी रोटी खाता है, ताजी कौन खाता है, बाप की कमाई तो ठंडी है नहीं बेटा, पहले की कमाई भी पड़ी है, वह रोटी खाता है तो ठंडी रोटी खाता है ना, घर में रोटी तब बने तू कमा कर लावे और रसोई बने तो गर्मा गर्म है भाई, फिर गर्मा है भाई तो गर्मा गर्म रसोई खानी चाहिए, ठंडी रोटी खानी चाहिए। महाराज ने कहा अब कमा कर लाऊंगा तो खाऊंगा, ये शिक्षा का तरीका है, माँ ने सिखाया। तो आप ठंडी रोटी खाओ ये भी ठीक नहीं, लोभ करो ये भी ठीक नहीं, कंजूसी भुगतो ये भी ठीक नहीं, कृपणता भुगतो ये भी ठीक नहीं, सामान्य रीति से काम करो, ठीक तरह से बाल बच्चे सब सुखी रहे ऐसा काम करो। उन्हें परंतु कम पैदा हो तो कह दो, पहले जमाने के वेशी भाइयों की बात मैंने सुनी है, जब वे बाहर के काम करते हैं, आजकल काम ठंडा है, ठंडा हो गया है, आज नहीं चलता है, ये स्त्रियां सुन लेती दो तीन साग बनी, दो साग एक साग बनाती, एक रोटी बनाती, वे पूछते साग कम क्यों बनाया, तो मैंने सुना है कि आपके यहाँ पैदा कम है तो अपने तो एक साग से खा सके, दो साग से खा सके, ये बहना माताओं में थी बात। आज तो हमारे गाँव में तो बनाए गए हमारे कम है तो बड़ी थारी कमाओ मरतला, क्या विचार हुआ, क्या विचार होना चाहिए, क्या विचार हो रहा है अपने में, कितनी आफत आ रही है, इस वास्ते अपने कम है तो ठीक है। एक बादशाह ने रजाई बनाई और बनवा करके तो रजाई उठा दो, नौकरों का तो रजाई उठा दी, रजाई थी छोटी तो पैरों का नहीं देखे जो तुम इधर से उड़ जाए और इधर देर पैरों में उठा दे, अरे भाई उठाओ रजाई उठाओ, तो महाराज कैसे उठावे ये तो छोटी है, कहते तुम जानते नहीं अगर वीर बोला तो उड़ा ही देता, बट खैसे लंबी कर लेता कैसे उड़ा देता, तुम तो वीर बल उड़ा देता, वीर को बुलाया तुम रजोई उठा दो मेरे को, रजोई उठा दी, पैर लंबा चपाई कर दिया, तेते पाव पसा दी देती लंबी छोड़ तो उठा दी, तो लंबे पर सोवर छोटी पैदे कैसे उड़ जाए, तो पद लोग भी हो नहीं सकते, पैर तो सोते हो सकते है ना, सकू जाओ तेते पाव पसा दिए जेती लंबी छोड़ देखो भीड़ उठा दी, इस तरह से खर्चा कम करो तो आप सुबह ठीक हो जाए और पैदा हो जाए अच्छी तरह जाने खुला करो, कम है तो उसमें थोड़ा कम थी कर रहे हो, ऐसे चतुराई से काम चलाओ अपना और फैल खराई मत करो तो आपका गृहस्थ सुखी हो जाएगा। तो आदमी को अपना खर्चा व्यक्तिगत खर्चा कम करना चाहिए, अपने शरीर का निर्वाह कितने में होता है उतना करना चाहिए। शेर जी गिनाए थे महाराज अपनी जूती का इतना खर्चा है, हमारे कपड़े कितना है, धोती का इतना है, पगड़ी का इतना है, बारह महीने इतना मेरा खर्चा होता है, मेरे सामने मेरे को याद नहीं है, वो इतना काम होगा इतना वर्ष चलेगा ये काम तो प्रति वर्ष में कितना खर्चा हुआ, एक कोट है कितना दिन चलेगा बगल बंदी तो कितना दिन वर्ष चलेगी, मुझे कितना पैसा हुआ और धोती कितनी वर्ष चलेगी, ये जूता कितना चलेगा, तो मेरी व्यक्तिगत इतना खर्चा है मेरा, तो व्यक्तिगत खर्चा ना तो दुख पाना है ना ऊल फेर करना, ना शौकी नहीं करनी है, ना स्वाद करना है, निर्वाह करना है अपने, कमी नहीं होगी, ये पक्की बात है। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन श्री रघुवीर, प्रारंभ पहले रचा माँ के दूध पहले आता है, ऐसे हमारे को चाहिए कि चीज पहले आती है, जो भेदी संत है उनकी बातें मैंने सुनी है देखी है, वो इच्छा नहीं करते आवश्यकता से पहले के तुम्हारा ये चीज फिर देखो जरूरत है भाई ले लिया, जरूरत होती है पहले और इच्छा मिटती नहीं और वस्तु मिलती नहीं, ये दरिद्रता दरिद्र से दरिद्र घर में है, लखपति करोड़पति के घर में ये बात है, अवश्य तो है पूरा नहीं हुआ, करोड़पति के घर में भी ये बात होती है और साधारण के भी होती है, पर जो विचारवान है उनके ऐसा नहीं होता, उत्साह न करते ही नहीं, अपने जितना दिया उसे निर्वाह करो भाई, भगवान ने जो दिया है उसमें निर्वाह करो, ज्यादा हो जाए ज्यादा खर्च करते, कम हो तो कम खर्च कर देंगे, इसमें आप संत स्वतंत्र हो तो अपने व्यक्तिगत खर्चा बढ़ाना चाहिए, खर्चा जहां तक बने थोड़े खर्चे से काम चले उधर से चला लो, ज्यादा दान करो पुण्य करो संस्था बनाओ कोई प्रचार करो धर्म का प्रचार करो अपने अपने दुनिया का सबकी सेवा करो, इसके लिए है आपके लिए, आप सब खर्च कर दो ये आपके लिए नहीं है, इस वास्ते बड़े संयम से ठीक तरह से इसमें कोई मैंने बातें बहुत छोड़ दी, तो उस समय थोड़ा था, इस वास्ते इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, इसमें आपको अड़चन आती हो थोड़ा कमाने में अड़चन आती है, ज्यादा कमाने में अड़चन आती तो ज्यादा कमाने में अड़चन ज्यादा आती है, पर कम खर्चे में इतनी अड़चन नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी अपने साधारण रीति से इस काम से बना लो, स्वाद और शोक ही नहीं ज्यादा मत करो। निर्वाह का कपड़ा पहन लिया और निर्वाह के भोजन कर लिया, निर्वाह में कमी मत करो, उसे पथ्य को पथ्य आदि की दाल का पथ्य का पालन करो ठीक तरह से, अपने समाज में जैसा रहन सहन है उसमें फजीती भी मत करो। ए भाई पहनती है बड़ी बड़ी सुंदर साड़ियां, लखपति करोड़पति की साड़ियां, अब आप नहीं है इस तरह से बात है, इसमें शंका नहीं करो। देखो ज्यादा पैदा कर लो और ज्यादा खर्चा कर लो, और ज्यादा खर्चा करो और ज्यादा पैदा करो तो ज्यादा पैदा कर सकते हो, ज्यादा खर्चा ज्यादा पैदा कर सकते हो क्या? और पैदा करो कम खर्चा तो कर सकते हो ना, खर्चा कम ज्यादा करते हो अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा है उसके अनुसार करो, ज्यादा है तो अच्छी चीजें शुद्ध चीजें करो। क्षेत्र की कई बातें कही जैसी, साग वो लो जो मौसम का हो, मौसम में साग शुद्ध होता है स्वास्थ्य होता है, और वो मशीनों में रखते हैं फिर बेचते हैं, हमारे है नहीं वो शरीर है नहीं इस वास्ते वो देते हैं, तो उनमें पैसा बता गया ज्यादा स्वास्थ्य वृद्धि होता है, वो स्वास्थ्य बिगड़ने वाला होता है, और वर्ष फल चलते हैं वो साग मिलेगा सस्ता मिलेगा, क्यों आप जो में स्वास्थ्य भी ठीक चल जाएगा, व्यवहार भी ठीक होगा, परिवार भी ठीक होगा, आगे शिक्षा भी ठीक मिलेगी, थोड़ा थोड़ी आपको देखेंगे वे क्या करेंगे, ऐसे ही बात समझेंगे तो दुख पाएंगे। तो गीता कहती श्रेष्ठ कर्म अपना अपना कर्म करो भाई, स्वकर्म आता हुआ सिद्धि विनती मानवा। हाँ बोलो भाई, ये कोई बात नहीं, हमारा प्रसंग नहीं है, मारा तुलसी की राखो जब उस भगवान का भजन करना है, ये बात है। खास बात ये है, इसमें सोचो और प्रश्न करो, आपके अर्थनाती प्रश्न करो, विचार करेंगे, मेरा आग्रह नहीं कि मेरी बात ही मानो, आप पर हम विचार करते हैं तो खर्चा थोड़ा कम करना, मैं भी ज्यादा नहीं करना, दुख पाना नहीं कहता, कभी नहीं कहता हूँ, और कर काम करो मत ये कभी नहीं कहता हूँ, काम तत्परता से करो और मिल जाए उसे संतोष करो, करने में सावधान और रोने में प्रसन्न, ये सूत्र है, करने में सावधान रहो, हरदम काम करो, रात और दिन सुबह शाम सब समय काम करो, करने में सावधान रहो, और हो जाए दुख आ जाए सुख जाए प्रसन्न रहो, घाटा लग जाए नफा लग जाए, व्यापार में इतना ही करना चाहिए व्यापार जिसके घाटा पड़ने में आप घर से दे सके, कर्जा कभी ना दें, कर्जा बहुत खराब है, मेरे बारे में कर्जा नहीं करना चाहिए, जहां तक बने जहां तक बने, अंत में आ जाए कभी आ जाए कर्जा का ठीक नहीं है, पापी की मुक्ति हो सकती है कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, पाप से ज्यादा कर्जा अटकाव है परमात्मा की प्राप्ति में, इस वास्ते कर्जा मत करो, अपने साधारण काम करो और जहां काम मिले ठीक तरह सोचो करो तो आपको निर्वाह की चीज मिलेगी, वो आने से आ जाएगी, कोई शंका आप करते ही नहीं। दो ही बात है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, होने में जो हो जाए शराजी रहो, करने में गलती करो मत, अपने ठीक तरह मार्ग पर चलो, देवान भाव्यता लेना ते दवा भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र से प्रभाव सद है, इसी व्याख्या मैंने की है, गीता पढ़ते पढ़ते ज्ञान हुआ मेरे को, पढ़ते हुए नहीं ज्यादा लिखते, जब लिखने लगे जरा तो बहुत साफ हुई बात है गीता जी की, और उसके बाद फिर और साफ हुई, और फिर साफ होगी आगे कितना अर्थ पता नहीं है, ऐसा अर्थ पड़ा हुआ है सुखी हो जाओगे, ऐसे नहीं भी भजन ध्यान करे तो वो कृष्ण नहीं रह सकता, तो ये बात नहीं है, उपदेश देने वाले कृष्ण भगवान भी ग्रस्त 16,108 रन, अर्जुन भी ग्रस्त दो देर सुभद्रा उसकी गाड़ियां थी, दोनों सुनने वाला करने वाला ग्रस्त थी, हमने हमारे तो मिलते हम मुफ्त में लेते हैं, गीता तो आप लोग भी है, आप मुझे बताइए क्या थोड़ी विद्या की कहने और सुनने वाले दोनों दोनों ग्रस्त, कृष्ण भी ग्रस्त अर्जुन भी ग्रस्त, तो कृष्ण रहते हुए कल्याण हो सकता है, ये तुम क्यों हो गए हम तो है नहीं साधु, पर मति हो गए। साधु हो जाए तो मना नहीं करता, पर साधु होने की प्रेरणा कभी नहीं करता कि तुम साधु हो जाओ, कभी नहीं करता। भाई तो कोई क्या काम करेगा, वैराग्य त्याग में जरूर साधु हो जाओ, भजन में लग जाओ सब छोड़ करके, ये बात ठीक है। न्याय पर ठीक तरह चलते हो, अपना न्याय करो, धर्म से वृत्ति ध्याय से आप चलोगे आप किसी वैराग्य पैदा होगा। स्वयं मनु शत्रु पारायणी यानी बात आई है ना, हो विषय विराग भवन बसतपा चौथ पद वृद्धावस्था आ गई, वैराग उतरे संपत्ति दुख अति लाभ गयो भजन गयो जन्म हरि भगति भजन में। तो ये वैराग रूप ठीक नीति चलाने वाले को वैराग जरूर होगा, संसार उपलब्ध जरूर होगा, भगवान प्रेम होगा, तो कितनी बढ़िया बात है। बात शुभ पावा भगवान भजन होगा, अभी कष्ट पावा जात यही मन करे आगे नरक होगा, दोनों तरह से नुकसान है, दोनों तरह से जीते भी नुकसान और मरे बार नुकसान। अरे इस तरह से करो दोनों ठीक होगा, इसमें विचार दो, अभी मैं तो अभी शंका करो नहीं फिर शंका करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 18 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।